قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط وما اوتی موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. کہہ دو ہم ایمان لے آئے ساتھ اللہ کے اور ساتھ اس چیز کے جو ہم پر نازل کی گئی اور اس چیز کے جو نازل کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر, اسماعیل علیہ السلام پر, اسحاق علیہ السلام پر, یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی نسل میں آنے والے نبیوں پر اور جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور سب نبی اپنے اپنے رب کی طرف سے. لا فرق بین آج مینو, ہم کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے. بنا لو مسلمون, ہم سب اس کے لیے اس اللہ کے منقاد مسیح ہونے والے ہیں مسلمان. آپ یہاں ایک اور طرف کی چیز کی طرف توجہ کیجیے. آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. ہاں بتائیں کہ اسماعیل علیہ السلام پر, اسحاق علیہ السلام پر, یعقوب علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے آنے والے نبی موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور داؤد علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایسا نبی ہے جس پر قرآن کتاب اللہ نازل کی گئی ہو؟ اور کوئی ایسا نبی ہے جس پر کتاب اللہ نازل کی گئی ہو؟ اور اللہ نے فرمایا جو ان سب نبیوں پر نازل کی گئی, تو وہ سب نبیوں پر کون سی چیز نازل ہوئی ہے؟ حدیث, سنت. سمجھ آ گئی؟ ہاں. تو فرمایا میں جب تک غیر الاسلام دین نہیں اقبال میں نو فلاغ رت میں فاصلی. تمام انبیاء کا دین اسلام ہے, جو شخص کے سوا اسلام کے کسی اور دین کو تلاش کرے ہر کتنی اس سے قبول کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. کیف یاد اللہ قوم کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یهدی القوم الظالمین. کیسے ہدایت دے اللہ اس قوم کو جو کافر ہو گئے بعد ایمان لانے کے؟ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیا, تورات کو اللہ کی کتاب مان لیا, اور عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اس کی نبوت کا انکار کر دیا, انجیل کا انکار کر دیا. جو جان کے دلائل پھر انکار کرے تو اب اللہ جبرن ہدایت کیسے کرے؟ جبر تو انصاف کے خلاف ہے. جبر کرنے سے تو صلح اور سزا نہیں دی جا سکتی. ہاں, تو فرمایا کہ نہ, اللہ نے دکھا دیے سارے, پھر وہ ایمان نہیں لاتے. شاہدو, اور انہوں نے شہادت دی کہ اللہ رسول حق, کہ اللہ کے رسول بر حق ہیں. اب امام کائنات کی باری آئی تو اس کی بھی انہوں نے شہادت دی. ان کے سامنے واضح ہو گیا کہ محمد رسول اللہ بر حق رسول ہے. وجاءہم البینات, اور ان کے پاس دلائل واضح آ چکے ان کی حقانیت کے. واللہ لا یهدی القوم الظالمین. خوب جان لو کہ اللہ جبرن ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو. اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ان لوگوں پر ان کا بدلہ, ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں, نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم. مگر وہ لوگ جو توبہ طیب ہو گئے بعد اس کی اور انہوں نے اپنی اصلاح کر لی, بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم اولئک هم الضالون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعد ایمان لانے اپنے کے, پھر بڑھ گئے وہ کفر میں, ہر کے دن ان کی توبہ قبول کی جائے گی, وہ لوگ ہمیشہ گمراہ ہونے والے. ان الذین کفروا ماتهم کفار لن يقبل من احدهم. بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے مر گئے اور وہ کافر تھے, ان سے کسی ایک سے ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا. مل الزابن, فرض کرو وہ سونے کی بھر کر کے زمین فدیے میں پیش کرے. والا بے اگرچہ وہ اس کا فدیہ دے. اولاکلم, فرض کرو, انہوں نے کتوں ملنا سونا, یہ تو ایک فرضی صورت ہے نا. اولاکلم عذابن علیم, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. مالا من ناصرین, اور ان کے کوئی مددگار نہ ہوں گے. فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من خشين فان الله به عليم. کی گل ہے؟ جلدی کرو, جلدی. جی ہاں, وہ آگے آئے گی آیت, ذہن میں رکھنا. صبح عالم جب آیت آئے گی نا, اس وقت یہ بات کرنا. فرمایا کہ لن تنالوا البر. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے کفار کا حال بیان ہوا اور آخرت میں جو ان کا حال ہوگا وہ بیان ہوا, اور واضح کر دیا گیا کہ کافر اگر اپنے آپ کو جہنم سے رہائی کے لیے فرض کرو زمین بھری ہوئی سونے کی پیش کرے تو اس کے لیے کوئی مفید نہ ہوگی اور وہ قبول نہ کیا جائے گا. تو یہاں استدراجاً یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ مومن کو اس کی اللہ کے راہ میں تھوڑی سی تھوڑی چیز بھی جو خرچ کرے گا اس کے لیے مفید اور نافع ثابت ہوگی, لیکن ترغیب دی گئی کہ ایسی چیز کو اللہ کے راہ میں خرچ کرو جو تمہاری پسندیدہ اور اچھی چیز ہے, محبوب چیز ہے. یہ آگے بیان کیا جا رہا ہے, اور پھر اس کے بعد ان کے فریب کاریوں سے, مکائد سے کچھ اور شبہات پیدا کیے گئے تھے کہ تم کہتے ہو کہ یہ ابراہیمی ہیں ہم, جبکہ ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حرام تھا اور تم اس کو پیتے اور کھاتے ہو حلال سمجھتے ہو, تو تم کیسے ابراہیمی ہوں گے, ان کی شریعت کے تو تم خلاف کر رہے ہو. اس قسم کے ان کے شبہات سے ان کے ازالے کے لیے یہ آگے بیانات ہیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, سنو ہرگز نہیں پہنچو گے نیکی کو حتیٰ کہ خرچ کرو اپنے محبوب مال سے, اس مال سے جس کو تم دوست رکھتے ہو. فما تنفقوا من شيء, اور جو بھی خرچ کرو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. تو وما تنفقوا من شيء میں یہ ثابت ہو گیا کہ اگر تمہارے پاس وہ محبوب مال نہیں ہے جیسا بھی یہ خرچ کرو اللہ اس کو جانتا ہے, اور اگر تمہارے پاس زائد مثلا 10 سوٹ تم ایک طرف ایک وقت سلاتے ہو, ایک سال اس کو رکھتے ہو, اب وہ پہننے کے قابل ہیں, تم پہنتے نہیں ہو, چودھری آدمی ہو, تو وہ بھی اللہ کے راستے میں دے دو. وما تنفقوا من شيء میں یہ بھی آ گیا, یہ نہیں کہ وہ کپڑے تمہارے پھٹ جائیں ضائع ہو جائیں, کسی غریب مسلمان کے کام آنے چاہیے, اسی طرح جوتے ہیں, اسی طرح کپڑے ہیں, اسی طرح اور چیزیں ہیں جو تم استعمال نہیں کرتے تو دوسرے مسلمانوں کو دے دو, اس کا بھی تمہیں سلا کچھ نہ کچھ ملے گا. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. آگے ان کے مقاعد میں سے ایک مقیدہ کو ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا تمام قسم کے کھانے یہ بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے, الا ما حرم اسرائیل, مگر وہی جو خود اسرائیل علیہ السلام نے اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا, یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ. فرمایا من قبل ان تنزل التوراۃ, توراۃ کے نازل کیے جانے سے پہلے کہہ دو فاتوا بالتوراۃ, لاؤ تم تورات کو, فتلوہا اس کو پڑھ کے دیکھو, ان کنتم صادقین اگر تم سچے. وہ کہتے تھے کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو ان کی شرائع کو مانتے ہیں پہلی شریعتوں کو, تو ان میں یہ گوشت کا اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام تھا, اور تم اس کو کھاتے ہو اور اس کو پیتے ہو, تو یہ تمہارا دعویٰ صحیح نہیں ہے. تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ چیلنج کیا اور فرمایا تم غلط کہتے ہو, یہ تو حضرت یا ان کی شریعت میں اونٹ کا گوشت بھی حلال تھا, دودھ بھی حلال تھا, ان کو لنگڑی کی بیماری تھی, جیسے کہ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے, اور اس کے لیے انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر یہ میں مجھے اللہ اس سے شفا دے تو میں اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں پیوں گا اور نہیں کھاؤں گا, جو مجھ میرے لیے بہت محبوب چیز ہے اس کو میں چھوڑ دوں, اور یہ دونوں چیزیں اس کے لیے محبوب تھی کھانے میں اور پینے میں. تو انہوں نے اپنے نفس پر خود اس کو حرام کر لیا تھا, لیکن شریعت میں اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا تھا. سمجھا گی نا بات کی؟ اور بعد میں جو ان پر کئی کھانے چربیاں وغیرہ یہودیوں پر حرام کی گئی ہیں, یہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے, جیسے کہ آگے آئے گا سورہ غالباً مائدہ. جی فرمایا کہ فمن استرا علی اللہ القاذب من بعد ذالک فاولئک هم الظالمون, جو شخص کے استرا باندھے اللہ پر, باندھے اللہ پر جھوٹ کو بعد اس کے, بس وہ لوگ وہی ظالم ہیں. قل صدق اللہ فتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین, کہہ دو اللہ نے سچ فرمایا بس تم پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرح, حالانکہ وہ سب سے کاٹ کر کے اللہ کا ہو گیا, یک طرفہ تھا. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے. اشارہ ہے کہ یہودیت اور عیسائیت کی طرف کہ تم مشرک ہو کیونکہ تم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام تو بڑا موحد انسان تھا. ان اول بیت موضع للناس اللذی ببکت مبارک موضع للعالمین, بے شک سب سے پہلا گھر جو وضع کیا گیا لوگوں کے لیے بنایا گیا, البتہ وہ ہے جو بکہ میں ہے, مبارکن وہ بہت برکت والا گھر ہے, مبارکن فیہ اور خدن للعالمین, اور وہ جہانوں کے لیے سر چشمہ ہدایت ہے, بہت بڑی ہدایت والا وہ گھر ہے. بکہ مکہ میں ایک لغت ہے, سمجھائی نا, مکے کا نام ہے بکہ, اور اس لیے کہتے ہیں کہ بکہ نام ہے کہ یہ بڑے بڑے جبابرا کی گردنیں توڑ دیتا تھا جو حملہ آور ہوتے تھے بکہ یبوکوں سے, اور کوئی جابر اس کا برائی کے ساتھ ارادہ نہیں کرتا تھا مگر اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا تھا, اس لیے اس کو بکہ بھی کہا گیا ہے مکے کے ساتھ. سمجھائی نا بات کی. اچھا اس کے علاوہ بھی مفسرین نے اس کے بیانات کیے ہیں. فرمایا انا بلا, ہاں فی آیات بینات مقام ابراہیم, اس میں واضح آیات ہیں ابراہیم علیہ السلام کا مقام, یعنی وہ پتھر جس پہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا. ومن داخلہ, اور جو شخص بیت اللہ میں داخل ہو جائے, کانا آمنا, وہ امن والا ہو جائے گا. اگر اس نے بیت اللہ کا حج کیا ہے حقوق العباد معاف سارے جو ہیں ان سے معافی لے کے, تو اللہ کے حقوق میں جو شرک وغیرہ کیا ہے اس سے توبہ طیب ہو جائے, تو وہ حج کر کے اس طرح وہ جہنم کی آگ سے امن والا ہو جائے گا جیسے کہ آج ماں کے پیٹ سے وہ باہر آیا, اور ویسے بھی کوئی قتل کر کے والا کچھ, ویسے بھی اگر کوئی ایسا مجرم آ جائے, کوئی ایسا مجرم آ جائے تو اس کو بیت اللہ میں قتل نہیں کیا جا سکتا, اور حرم میں جنگ بھی کرنا جائز نہ تھی. اچھا جی سنیے, تو فرمایا کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اور اللہ ہی کے لیے لوگوں پر حج کرنا فرض ہے, مگر کن لوگوں پر, من استطاع الیہ سبیلا, یہ بدل بنتا ہے اس سے, الناس یہ اس سے بدل بنتا ہے, یعنی سب لوگوں پر حج فرض نہیں ہے بلکہ ان لوگوں پر حج فرض ہے جو جن کے پاس آمد و رفت کا خرچ ہو, جہاں آ سکتا ہو گھر والوں کا اس وقت تک خرچہ دے کے جائے, ان لوگوں کے لیے جو طاقت رکھتے ہیں اس کی طرف جانے کی راستے امر کا فرق, اور جس نے کفر کیا فإن اللہ غنی عن العالمین, بس بے شک اللہ بے نیاز ہے جہانوں سے. یہ کفر کرنا مجازی معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو طاقت ہونے کے بعد تن کو تکیہ تکیے لے آ دیئے, جی آسانی تکیے نال بہت زیادہ ہو جائے گی, ٹھنڈی گال ہے, سارے ہی ہمیں پھٹیاں دے تو ہول آگے بیٹھو, تم بہت کچھ ہو لیکن اس وقت طالب علم ہو, بات سمجھ آ گئی, اس واسطے طالب علم کے وقت میں طالب علم بن کے بیٹھنا ہوگا, یہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس طرح وہ ٹانگیں لمبی کرے یا پھٹی پر ٹیک لگا کے بیٹھے یا دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے, یہ قابل سزا حرکت ہے یاد رکھیے. ہاں جی فرمایا, ہاں ایک آدمی اس کے پاس آنے جانے کی استطاعت ہے اور سستی کے ساتھ نہیں گیا تو اس نے نشکری, اور ایک آدمی اس کو مانتا ہی نہیں کہ میں نہیں مانتا اس کو, ایسے مولوی نے بنا رکھا ہے کہ اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں. اور جو ہوتے طاقت نہیں حاجی کرتا, فرمایا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کے بنے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. فرمایا کہ قل یا اہل کتاب لما تکفرون بآیات اللہ, کہہ دیجئے اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کے ساتھ, واللہ شہید علی ما تعملون, اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے تمہارے عملوں پر. قل یا اہل کتاب لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغون عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل لما تعملون, کہہ دو اے اہل کتاب کیوں روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے, ان لوگوں کو جو ایمان لائے, تلاش کرتے ہو ان کے لیے کسی نہ کسی قسم کی کجی کی تلاش میں رہتے ہو, وانتم شہداء اور تم گواہ ہو اللہ کی زمین میں, وما اللہ بغافل لما تعملون, اور اللہ تمہاری ان نجاز حرکات سے نجاز عمل سے غافل نہیں, اللہ کو بے خبر نہیں. یعنی تم چاہتے ہو کہ سیدھا راستہ جو ہے اس سے ان کو پھیر دیں اور طرح طرح کے شکوک و شبہات ان کے دین میں پیدا کریں, تو یہ وما اللہ بغافل لما تعملون یہ بہت بڑی وعید اور دھمکی ہے یہود اور نصارہ کے لیے جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے درپے ہیں. فرمایا فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ, اور یہ دھمکی عام ہے, جو بھی اسلام کے کسی کام میں کیڑے نکالتا ہے اور متشابہات کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, وہ ایمن کان جون سا بھی ہے, یہ اس کے لیے دھمکی ہے کہ اللہ اس کی اس غلط محنت اور غلط کوشش گمراہ کرنے کی کوشش سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں, اس کی سزا کے لیے اس کو تیار رہنا ہوگا. فرمایا یا ایھا الذین وکیف تکفرون وانتم تتلى علیکم آیات اللہ فیکم رسولہ فمن یؤمن باللہ فقد ھدی علی صراط مستقیم, کیسے تم کفر کرتے ہو ذرا لے کہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, قرآن موجود ہے, وفیکم رسولہ, صحابہ تمہارے زمانے میں رسول ہیں, اور تمہارے فوت ہو جانے اور رسول کے فوت ہو جانے کے بعد پچھلی آنے والی امت میں رسول کی حدیث ہے. بات سمجھ میں آ گئی, تم میں یعنی صحابہ کے دور میں تو رسول بنفس رفیس موجود تھے, لیکن امام کائنات کے فوت ہو جانے کے بعد رسول کی آواز, رسول کی حدیث, رسول کی سنت برابر موجود ہے, اور یہ قیامت تک قائم اور دائم رہے گی. فرمایا بمن یعتصم باللہ فقد ہدی علی صراط مستقیم, اور جو شخص بھی اللہ کے ساتھ چنگل مارے وہ سیدھے راستے کی ہدایت دیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں, انفرادی زندگی میں اور اجتماعی میں اس چیز کی بڑی سخت ضرورت ہے, اگر یہ چیز اپنا لو تو تمہاری انفرادی زندگی ہر ایک کی کامیاب ہو جائے گی. کیا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, اور مت مرو ذرا سے آلے کہ تم مسلمان ہو تو کیا پتا کم مرنا ہے. تو معنی یہ ہے کہ زندگی کے تمام شؤون اور زندگی کے تمام احوال میں اسلام کے راستے پر چلو اور شریعت کے مطابق اپنے آپ کو چلائے رکھو, تو اس صورت حال میں جب بھی موت آئے گی تو اسلام پر. اللہ ہمیں توفیق دے. اجتماعی زندگی میں یہ بھی یاد رکھو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, فرقہ بندی کو چھوڑو, کتاب و سنت کے حاملین بن جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, چنگل مارو اللہ کی رسی کے ساتھ سارے مل کر. اللہ کی رسی امام ابو حنیفہ کی فقہ, امام شافعی کی فقہ, امام مالک کی فقہ, امام احمد کی فقہ, کسی امتی کا عمل اور فتویٰ نہیں ہے, اللہ کی رسی, اللہ کی کتاب اور امام کائنات کی حدیث. سمجھا گی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, جدا جدا نہ ہو, وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر اللہ نے کی. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اس نے پیغمبر کو بھیجا, کتاب نازل کی, تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی, فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا, اب اللہ کی نعمت کے ساتھ تم بھائی بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ, اور تم آگ کے کنارے کے گڑ آگ کے گڑے کے کنارے پر تھے. فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا اس اللہ نے تمہیں اس آگ میں گرنے سے بچا لیا پیغمبر کو بھیج کے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو تمہارے لیے لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اور سعادت دارین حاصل کر لو. فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یاد رکھیے جب اللہ تعالیٰ نے آل کتاب کے فریب سے بہت جنایا ہے پچھلی آیات میں اور پھر یہ حکم دے دیا کہ اللہ کی رسی کے ساتھ چنگل مارو اس کی شریعت کو پکڑے رکھو تو اب مومنین کو دعوت دی جا رہی ہے حکم دیا جا رہا ہے کہ اس اللہ کی رسی اور شریعت دین قویم جو ہے اس کو گھر گھر پہنچانا یہ بھی تو تمہارے فرائض میں سے ہے. لوگوں کو اس دین حبل اللہ کی دعوت دو. فرمایا یہ آگے بیان کیا جا رہا ہے کہ اس دین کی دعوت دینا یہ تمہارے فرائض میں سے ہے. چاہیے کہ تم میں سے برابر ایک گروہ ایسا ہو جو دعوت دیتا رہے طرف بھلائی کی اور حکم دیتا رہے معروف کا نیکی کا اور روکتے رہیں وہ برائی سے. اولئک هم المفلحون وہ لوگ وہی ہیں فلاح پانے والے. فلا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البینات واولئک لهم عذاب عظیم. مت ہو مانند ان لوگوں کی جو فرقہ فرقہ ہو گئے جدا جدا ہو گئے مختلف ہو گئے بعد اس کے ان کے پاس والے دلائل آ گئے. اولئک لهم عذاب عظیم ان کے لیے عذاب ہے بڑا. یوم تبیض وجوہ تسود وجوہ واما الذین اسودت وجوہم اکفر تم بادہ ایمان کم حضوق العذاب بما کنتم تکفرون. فرمایا اس دن کو سامنے رکھو جس دن کو سفید ہو جائیں گے بہت سے چہرے اور سیاہ ہوں گے بہت سے چہرے. فاما الذین اسودت وجوہم اے پر وہ لوگ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان کو کہا جائے گا کفر تم بعد ایمان کم کیا تم نے کفر کیا بعد تمہارے ایمان لانے کے تصدقو تم عذاب بس باب اس کے کہ تھے تم کفر کرتے رہے. اما الذین ابیضت وجوہم اے پر وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہو گئے ففی رحمت اللہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے خوفیا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین یہ اللہ کی آیتیں ہیں ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں تجھ پر ساتھ حق کے اور نہیں اللہ کے ارادہ کرے عالمین پر ظلم کرنے کا. میرے لیے یہ درست نہیں ہے کہ میں یہ بات کہوں کہ آؤ اللہ کی کتاب کی طرف آؤ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ آئین اور قانون کو اپناؤ لوگوں کو سڑکوں پہ نکالوں اور لوگ میدان میں آ جائیں اور پھر جب میدان میں آئیں اور اللہ کے قانون کے نافذ کرنے کا کوئی بندہ اٹھ کھڑا ہو مولویوں کو اکٹھا کرے کہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کا ٹھاکہ دو تو میں کسی مولوی کا بنا ہوا فتاوا پیش کر دوں فتاوا عالمگیر کو پیش کروں فتاوا جعفریہ کو پیش کروں. اور اسلام ایک ہے پانچ اسلام پیش کریں تو میں پوچھتا ہوں اگر میں ایسا کروں تو یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں اکفر تم باد ایمانکم جب لوگوں کو سڑکوں پہ نکالا تھا اس وقت ایک اسلام کی دعوت تھی جب اسمبلی میں آیا تو پانچ اسلام بن گئے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی جب دنیا کو لوگوں کو سڑکوں پہ نکالا اس وقت اسلام کی دعوت تھی قرآن و سنت کی دعوت تھی جب اسمبلی میں ضیاء الحق نے پوچھا پھر پورے ممبران میں سے دو جنے کھڑے ہوئے ایک کا نام علامہ احسان اللہ ظہیر اور دوسرے کا نام حافظ عبد القادر رحمہ اللہ انہوں نے کہا جناب اسلام ایک ہی ہے اور وہ ہے کتاب و سنت. بات سمجھ میں آئی تو ہمیں اپنے عمل میں اپنے قول میں کا تحفظ کرنا چاہیے. اگر پہلے اسلام کا جاسہ دیں اور پھر علماء کو پیش کریں علماء کی آراء کو اور وہ مختلف ہوں. یاد رکھو کالے کوٹوں والے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک ہے, اسلام میں دوئی نہیں ہے, اسلام پانچ نہیں ہے. اسی وقت سے ہمارا موقف کمزور پڑ گیا جب ہم نے اسلام ایک کی بجائے پانچ راستے دکھائے اور ان کو پریشان کیا کہ ہم اب پانچ اسلاموں میں سے کون سا نافذ کریں. حالانکہ سیدھا مسئلہ ہے کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ کو نافذ کیا جائے, اور جو مسائل میں قرآن اور سنت ناطق نہیں ہے وہاں خلفائے راشدین کا جو عملی قضایا موجود ہیں ان کو سامنے لایا جائے, اور جہاں وہ بھی خاموش ہیں وہاں علماء کا ایک برابر کی سطح پر پینل بنایا جائے جو اجتہاد کے ساتھ ان کو حل کرے. علماء کا مساوی پینل بنایا جائے. اور ایک ہی ہے قرض لے کر حج پر جانا شرعاً قرض, قرض کو واپس کرنا فرض ہے. حج کے لیے استطاعت نہیں تو اس پر فرض نہیں ہے. صدقے خیرات اور نیکی نق کے نام پر قرض لے کے جس سے قرض لیا اس کو واپس نہ دینا بہت بڑا جرم ہے. مقروض کا نبی نے جنازہ بھی نہیں پڑھا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہ. ایک ہی نہیں تبلیغی جماعت والوں کا گھر چھوڑ کر رائے بند سے مختلف علاقہ جات کی طرف جانا کیسا ہے ان کو پتا, کیسا ہے مجھے کیا پتا. بہرحال بات سنو, سرور کون ہے اور صحابہ کی زندگی میں ایسا انداز ثابت نہیں. بہرحال ان کا ذہن ہے کہ اپنے نفس کو کچل کر کے وہ دروازے دروازے پر جاتے ہیں دستخط دیتے ہیں, لیکن افسوس یہ ہے کہ اگر احجائے سنن کے لیے ایسا کریں تو نہایت مبارک ہے, لیکن اگر علماء کرام کی آراء کو سنت بنا کے پیش کریں یہ صدمے کی بات ہے. ہم نے بارہا کہا ہے کہ ہم تمہارے دائیں اور آگے چلیں گے, لیکن چلو تبلیغی نصاب کی کتاب جو موضوعات کا پلندہ بھی ہے آپ یہ پڑھ کے سناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بھی سناتے رہیں فضائل بھی بیان کرتے رہیں لیکن ام العبادات نماز کا تحفظ کریں اور صحیح بخاری کی حدیث مسائل نماز میں صرف ترجمہ حدیث کا پڑھ کے سنائیں سامعین کو. ہم تمہارے دائیں بائیں ہوں گے اور آگے ہوں گے, لیکن ایسا بڑھنے سے ماننے اس یہ ہے کہ لوگ حدیث ہو جائیں. آپ کو معلوم ہو کہ نا مسٹر ضیاء الحق نے یہ کوشش کی تھی کہ جیسے کہ یونیورسٹیوں کا اور اسکولوں کالجوں کا نصاب ایک ہے تو ہمارے مسلمان جتنے بھی گروہ ہیں جماعتیں ہیں ان کے درس نظامی کا میں بھی نصاب میں بھی عبادت ہو ایک ہو. اور پھر انہوں نے بڑی کوشش کی پشاور یونیورسٹی, پنجاب یونیورسٹی, سندھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ہمارے ساری جماعتوں میں سے نمائندے فضائل بھی اس میں سے مولانا محمد الدین لکھوی, مولانا محمد صدیق سرگود بھی, میاں فضل اکرام محمد اللہ اور اسی طرح دوسری جماعتوں میں سے نمائندے تھے. بڑے اجلاس ہوئے لاہور کے اجلاس میں میں پہلے ساتھ گیا مولانا کے تقی صاحب کے, تو بانس بڑی ہوتی رہی. ہمارے علماء نے کہا کہ مخدوم علم کتاب اللہ اور حدیث رسول اللہ, صرف ناب منطق فلسفہ فقہ اصول ادب یہ سب خادم علوم ہے قرآن اصول. تو تم خادم علوم پر سات سال خرچ کرتے ہو اور مخدوم پر ایک, یہ زیادتی ہے. حکومت کے نمائندگان بھی یہ عقل کی بات سمجھتے ہیں کہ جب لڑکوں کو عربی عبارت پڑھنا بغیر زبر زیر کے آ جائے تو فقہ کے ساتھ اور باقی علوم کے ساتھ ایک ایک حدیث کی کتاب کا سبق بھی ہونا چاہیے. بلوغ المرام، مشکات، ہمارے علماء نے بہت کوشش کی. آخر مانے تو چوتھے سال میں، یہ مانے کہ چوتھے سال میں حدیث کی کتاب مشکات کے کا کتاب المناقب یہ درس میں رکھا جا سکتا ہے، مناقب فضائل صحابہ بس، باقی نہیں. جب زور دیا گیا اور یونیورسٹیوں کے ویس چانسلر بھی اس بات کا قائل ہو گئے کہ یہ حضرات ٹھیک کر رہے ہیں، مخدوم علم کو ساتھ لے جانا چاہیے، تو وہ بول اٹھے کہ جناب ہم نہیں ایسا کر سکتے کیونکہ ہمارے لڑکے بھابھی ہو جائیں گے. دیکھو ہم حدیث کو صرف اور صرف برکت کے لیے نہیں، برکت کے لیے بھی اور عملی پریکٹس کے لیے بھی پڑھاتے ہیں. تو فقہ کو ہم اس لیے پڑھاتے ہیں کہ فقہ کے وہ ہمارے اکابر کے مسائل اور محنت جو کتاب و سنت کے ساتھ میچ کھاتی ہے اس سے بھی فائدہ. ہم فقہ کو عملی پریکٹس کے لیے اور حدیث کو صرف برکت کے لیے نہیں پڑھاتے، ہم حدیث کو برکت اور عملی پریکٹس کے لیے بھی پڑھاتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جب طلبا حدیث کی عبادت صحیح پڑھنے پر قادر ہو جائیں تو ان کو حدیث کا سب کو برابر جاری کرنا چاہیے تاکہ تقابل ہوتا رہے ائمہ اربع کی فقہ میں بھی اور حدیث میں بھی، اور ائمہ اربع کے فقیہوں میں سے کسی فقہ کی جو حدیث کے ساتھ مطابقت ہے اس کو مانا جائے، اور جس میں مطابقت نہیں ہے اس میں معذور سمجھا جائے. یہ ہمارا موقف ہے. بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں؟ اچھا، تو فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلِلَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور اللہ ہی کے لیے ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور جو زمینوں میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف سارے امور لوٹائے جائیں گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون أكثر من الفاسقون. تم بہترین امت نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، ایمان رکھتے ہو ساتھ اللہ کے. ولو آمن أهل الكتاب، اگر ایمان لے آئے اہل کتاب تو ان کے لیے بہت بہتر ہو، لیکن حال یہ ہے کہ ان میں سے کئی مومن ہیں اکثر ان کے پاس ہر کتنی تمہیں نقصان پہنچا سکتے مگر صرف تکلیف، اور اگر وہ مقاتلہ کریں تمہارے ساتھ تو پیچھے دے کر کے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے. سملا سرون، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. فرمایا زور بطل ہے مزل تو نماز اللہ الناس ان پر مسلط کر دی گئی ذلت جہاں کہیں وہ پائے جائیں، مگر ساتھ رسی کے اللہ سے اور رسی کے لوگوں سے، یعنی اللہ کے طرف رجوع کر لیں، دین والے بن جائیں، یا یہ ہے کہ کسی حکومت کے ساتھ پیکٹ کر لیں. بباؤ میں غضب، یہ میں نے پہلے حوالہ دیا ہوا تھا اس آیت کا، اور لوٹ جائیں وہ ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے ان پر مسلط ہوگی ہے مسکنت. ذالک بانہم کانوا، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے رہے اور انبیاء کو قتل کرتے رہے بغیر حق کے. فرمایا لیسوا سواء، ختم ہو گیا، بغیر حق کے خلاف. ذالک بما سواء کانوا یعتدون، یہ بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے رہے، اور وکانوا یعتدون، اور تھے وہ زیادتی کرتے، یعنی اللہ بسبب ان کی تمرد کے، نافرمانی کے، اللہ کے حکموں سے کے تجاوز کر جانے کا. فرمایا کہ لیس من اہل کتاب امت القائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون. اہل کتاب کی صفات ذمیمہ پہلے بیان ہوئی ہیں، اور اس جگہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ سارے ایک درجے میں نہیں ہیں، ان میں بھی کئی مومن ہیں اور نیک بھی ہیں، کافر اور فاجر بھی ہیں، پھر کافروں اس کے بعد کافروں کا عذاب بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ مال اولاد ان کے لیے اقتدار جو بے دین ہے ان کے لیے وہ نعمت نہیں ہے, ان کے لیے وہ عذاب بن کے آتا ہے دنیا کے چند روزہ زندگی میں. ہاں جی, تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا. اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ دین کے دشمنوں کو بیلی مت بناؤ, اور اس پر تنبیہ کی ہے کہ دین اور دنیا میں یہ چیز مضر ثابت ہو سکتی ہے. فرمایا برابر نہیں ہے اہل کتاب میں سے, ایک کرو ایسا ہے, ایک امت ایسی ہے جو قائم ہونے والی تلاوت کرتی ہے اللہ کی آیتوں کی رات کی گھڑیوں میں, اور وہ سجدے کرتی ہیں. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب عبداللہ ابن سلام اور اس کے رفقاء مسلمان ہو گئے تو یہود کے علماء نے کہا کہ ہم میں سے جو بدترین لوگ ہیں وہ محمد رسول اللہ پر ایمان لائے ہیں, اور اگر وہ ہمارے بہترین لوگ ہوتے تو اپنے باپ دادے کے دین کو نہ چھوڑتے. تو انہوں کے لیے کہا گیا کہ تم نے کفر کیا اور تم خسارے میں پڑ گئے. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, فَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ. وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, دن آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں, جلدی کرتے ہیں بھلائیوں کے حاصل کرنے میں, یہ لوگ ہیں صالحین. وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم متقين. جو بھی وہ نیکی کا کام کرتے ہیں فلن يكفروه, ہرگز اس نیکی کے کام کو ضائع نہیں کیا جائے گا, اس کی نشکری نہیں کی جائے گی. والله عليم المتقين, اللہ خوب جانتا ہے متقین کو. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہر کتنی کفایت کریں گے ان سے ان کے مال اور نہ ان کی اولادیں اللہ سے کچھ. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون, وہ لوگ جہنمی ہمیشہ رہیں گے جہنم. مثل ما ينفقون فی ھذہ الحیاۃ الدنیا کمثل ریحٍ فیہا سر اصابت ہر قوم ظلموا انفسہم فاہلکتہم وما ظلمہم اللہ ولکن انفسہم یظلمون. فرمایا مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں, مانند مثال ایسی ریحٍ, مانند مثال ریح کی ہے تند ہوا جس میں سخت ٹھنڈک ہو. اصابت انسہ قوم, وہ قوم کی کھیتی کو پہنچ جائے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, بس ان کو ہلاک کر دے. اور نہیں ظلم کیا انہوں نے, نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے, لیکن اپنی جانوں پر وہ خود ظلم کرتے رہے. یعنی دنیا میں جو وہ خرچ کرتے ہیں نا دنیا میں سخی بڑھنے کے لیے, اس کی یہ مثال دی ہے کہ جب ضرورت لائق ہوگی اس کے خرچے کے سوا ملنے کی تو ان کو کچھ نہیں ملے گا. وہ ہلاک ہو چکی ہوگی ان کی نیکی, ان کے اس ریا سمود نمود وغیرہ کی وجہ سے. جیسے کہ کھیتی پر کوئی ایک آگ بگولا آ جائے, ایک ہے کہ ٹھنڈی زبردست ہوا آ جائے. جیسے یہ علاقہ ہے نا تھال کا, اس میں چنے جب خوب جوبن پر ہوں اور نیت ٹھنڈے چھکے کا ہوا آ جائے تو وہ سب بیکار ہو جاتے ہیں, وہ دانے ختم ہو جاتے ہیں. تو اس طرح یہ آخرت تو ناکام ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونکم لا یعلمونکم خبالا ودوا ما علیتم قد بدت البغضاء من فوقکم وما تخفی صدورهم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون. ایمان والو مت پکڑو دلی راز دان اپنے سے سوا کو, مسلمانوں کو دلی دوست بناؤ, دل کی بات اس کو کہو. یہ لوگ نہیں کسر چھوڑتے تمہارے بارے میں تمہیں ناکام کرنے کی. فرمایا ودو, انہوں نے دوست رکھا ہے معانی تم کہ تم مشقت میں پڑے رہو. قد بدت البغضاء, بے شک زہر ہو چکی ہے, ہو چکا ہے بغض ان کے منہ سے, اور جو چیز ان کے سینے چھپا رہے ہیں جو بغض وہ بہت بڑا ہے. قد بینا لکم, بے شک ہم نے بیان کر دیا ہے تمہارے لیے آیات کو, ان کنتم تعقلون, اگر تم جانتے. لا یعلونکم, یعنی یہ کثر نہیں چھوڑتے, الا یعلو سے. جی, اسی چیز میں پوری کوشش کرنا. اور خبال یہ فساد اور نقصان کے معنی میں ہے, جیسے کہ محاورے میں کہتے ہیں راجل مخبوس مقبول, کب کہتے ہیں جب وہ ناقص العقل. چلو فرمایا ہاں تم اولائے تو ہبونا ولا یحبون کمتوں میں نونا بالکتاب کل ویزا لکوکم قالوا آمنا ویزا خوا وزو علیکم لنا عمل من الغیث قلبوت و غیثکم ان اللہ علیم الزاعت السدور. خبردار تم وہ لوگو کہ تم ان کو دوست رکھتے ہو اور وہ تمہیں دوست نہیں رکھتے, تم ایمان لاتے ہو کتاب تمام کتابوں پر, اذا لکوکم اور جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, اور جب چلے جاتے ہیں علیحدہ خلوت میں تمہارے سے تو عزو علیکم الانعاملا, وہ کاٹتے ہیں تم پر اپنے پوروں کو من الغیظ غم و غیظ کی وجہ سے, غصے کی وجہ سے, کہہ دو مر جاؤ تم اپنے غصے کے ساتھ, بے شک اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دل کے رازوں کو. ان تمسسکم حسنۃ تصوم ان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها, اگر تمہیں کوئی نیکی پہنچے تو ان کو وہ نیکی پہنچنا تمہارا تمہیں نیکی تمہارے پاس نیکی کا پہنچنا ان کو غم میں ڈال دیتا ہے, ان کو برا لگتا ہے. وہ ان تصبکم سیئہ, اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو یفرحوا بها, پھر وہ بڑے خوش ہوتے ہیں, یعنی تمہارے متعلق پورا حسد برس دل میں رکھتے ہیں. ان کے دل کی منشا یہ ہے کہ تم مصیبت میں پڑے رہو, تمہاری خیر تمہاری بلائی ان کے دلوں میں ہرگز نہیں ہے. وہ ان تصبروا, اگر تم صبر کرو تب تک ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو, لا یذرم کیدم شیا, ان کی یہ تمام مکر و فریب تمہارا بال بھی بھیکا نہ کر سکیں گے, تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے. ان اللہ بما یعملون محیط, بے شک اللہ ساتھ اس چیز کے جو وہ عمل کرتے ہیں گھیرنے والا ہے. فرمایا یہ ان کے متعلق بیانات ہیں. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اب غزوات کے مسائل شروع ہو رہے ہیں, اس کے بعد بات معرکۃ الجدل اور سے منقطع ہو کے اب منتقل ہو رہی ہے معرکہ میدان اور معرکہ قتال کی طرف. بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلے غزوہ احد کے بارے میں بیان ہے تفصیلی, اور اس کے بعد غزوہ بدر کا حوالہ ہوگا درمیان میں جملے معترضہ کے طور پر, اللہ تعالی کی نعمت کی یادگیری کے لیے کہ کتنے تھوڑے تھے اور تمہیں اللہ نے کیسے فتح نصیب فرمائی. اور یہ قصہ غزوہ احد کا افتتاح ہو رہا ہے, اور اس میں 60 ایتیں بیان ہیں. ان آیات کی مناسبت کی وجہ سے ماں قبل سے کہ پہلے اللہ نے بتایا ہے پہلی ایتوں میں کہ دلی رازدان دلی دوست ان کو بنانا درست نہیں ہے, کیونکہ یہ بڑے بدباطن ہیں, دل میں تمہارے متعلق بڑا غیظ و غضب رکھتے ہیں, اور ان کی ہر دلی کوشش یہ ہے کہ تم ناکام اور نامراد ہو. اور یہاں ذکر کیا جا رہا ہے ان دونوں گروہوں کے بارے میں, ان دونوں گروہوں کا بھی, دو قبیلوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو جنگ احد کے بارے میں دو گروہ پھسلنے لگے تھے مسلمان ہونے کے ساتھ, بنو عمر اور بنو سلمہ کے. سمجھا گی؟ منافقین کی رکاوٹ پیدا کرنے کی وجہ سے عبداللہ بن عباس, تو ان کا بھی درمیان میں ذکر آ رہا ہے. اور بخاری مسلم میں روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اس ہمت کا فتح منکم انتفشلا واللہ ولیہما, ایت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے. بنو حارثہ اور بنو سلمہ یہ دو قبیلے تھے, اور ہم یہ نہیں دوست رکھتے کہ یہ آیت ہماری کلی کھولنے والی نہ نازل ہوتی, کیونکہ آخر میں اس قبیلے کے متعلق, ان دونوں قبائل کے متعلق فرمایا واللہ ولیہ, اب اللہ کے ولی ہونے کا ڈپلوما اس آیت نے ہمیں دے دیا, اس لیے ہماری کوئی اس میں خجالت نہیں, اور نہ ہم اس کو دل میں مکرات سے دیکھتے ہیں کہ کیوں نازل ہوں, ہماری کلی کھل گئی. جہاں ان کی کمزوری اور خسرات بیان کی اس آیت نے, وہاں اللہ کے ساتھ ان کی ولایت کا بیان ہوگا, یہ ڈپلوما بیان ہوگا. فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اس وقت کو یاد کرو جب صبح صبح تم نکلے اپنے آل سے، تو مومنوں کو جگہ دے رہے تھے لڑائی کے بیٹھنے کی، یعنی مورچے بنا رہے تھے بتا رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا ہے جاننے والا ہے. اِذْ ہَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ، جبکہ دو گروہوں نے، دو جماعتوں، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، دو جماعتیں انہوں نے قصد کیا تم سے پھسل جانے کا، ان مصریہ نا، وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا، اللہ ان کا ولی ہے اس لیے نہیں پھسلنے دیا اللہ نے، وَعَلَى اللَّهِ، اللہ ہی پر پس چاہیے کہ باقی مومن بھی بھروسہ کریں. وَلَا قَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، یہ بطور حوالے کے ہیں، اور دیکھو تمہاری اللہ نے یقیناً مدد کی تھی بدر میں، درحالے کہ تم بڑے کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو. اِسْتَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ أَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، اس وقت کو جس وقت کہ تم کہہ رہے تھے اللہ کے نبی مومنوں کے لیے کیا یہ اَن يَكْفِيَكُمْ، کیا کفایت نہیں کرے گا تمہیں یہ کہ مدد کرے تمہاری تمہارا پروردگار 3000 فرشتوں کے ساتھ جو نازل کیے گئے ہوں. بلا ہاں کیوں نہیں، ان تصبر ہو، اگر تم صبر کرو کرتے رہو، تتکو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بھیا تو کم من فورہم، تو آئے گے وہ ابھی فوری طور پر تمہارے پاس. ہاں جی، یم دے تم حالا یم دے تم رب کم خمسط آلاف، یہ مدد کرے گا تمہاری تمہارا پروردگار 7-5000 فرشتے کے مصومین، نشان صدا کیے ہوئے فرشتوں کے ساتھ. فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا، نہیں بنایا فرشتوں کی گنتی کو مگر اللہ نے بشارت تمہارے لیے، بلے تطمئن قلوبکم، اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. ومن نصر الا من عند اللہ، اور نہیں یہ مدد مگر اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، وہ اللہ جو غالب ہے حکمت والا ہے. اصل میں بات یہ ہے، مسئلہ یہاں یہ ہے کہ مقام بدر میں 3 وعدے ہوئے ہیں فرشتوں کی تعداد کے بارے میں. ایک یہ کہ 1000 فرشتہ اللہ نازل کرے، ایک یہ کہ 3000 فرشتہ، ایک یہ کہ 5000 فرشتہ. بات سمجھنے آ گئی؟ تو ویسے اللہ نے یہ بتا دیا کہ 1000 فرشتہ، کیا فرشتہ تو ایک ہی کافی تھا، فرشتہ تو ایک ہی کافی. دیکھو ایک فرشتہ جبرائیل اللہ نے بھیجا ہے، سدوم کی ساری بستیاں اپنی اس کلی ہاتھ پر رکھ لی، نیچے سے اکھاڑ لی زمین، اور وہ ساری اپنے ہاتھ پر رکھ کے آسمان دنیا کے پاس لے گئے. فرشتے کہتے ہیں کہ ہم نے اس بستی کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی اور وہاں سے دے مار، سمجھ آ گئی؟ تو فرشتہ تو ایک ہی کافی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پہلی مارکے کی جنگ تھی، اور اس مارکے کی جنگ میں دشمنان کی 3 گنا طاقت تھی، کیونکہ یہ پہلا جنگ تھا جس میں عبداللہ بن ابی سے بھی مشورہ لیا گیا کہ وہ چڑھائی کر کے آ گئے ہیں بدر کا بدلہ لینے. تو اب بات یہ ہے کہ 3000 کی ان کی فوج، جنگ بدر میں تو 1000 تھا اور اس جنگ میں 3000 تھا جنگ اور. تو اس میں اللہ نے 1000 کا وعدہ، اور یہ صرف مومنوں کے دلوں کو تسلی دینے، بشارت، اور 1000 فرشتہ نازل ہوا. صحیح بخاری کی روایات ہے کہ بعض دفعہ فرشتوں نے دکھائی بھی دی، آوازیں سنی ان کی، آوازیں سنی، دکھائی آوازیں سنی، اقدم حیزوم، اقدم حیزوم، جبرائیل کے گھوڑے کا نام تھا حیزوم، اور وہ آواز دے رہا اپنے گھوڑے کو کہ آگے بڑھیے، آگے بڑھ. اور فرشتے، یہ بھی مجاہدین صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کی لاشوں کو دیکھا نا، تو ہم پہچانتے تھے کہ یہ مجاہد آدمی کا مرا ہوا ہے اور یہ فرشتے کی مار سے مرا ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے. تو اصل میں ان کے ہاں یہ بات مشہور کر دی گی کہ قرظ بن جابر محاربی جو ہے وہ 3000 کی کمک بھیج رہا ہے، جب یہ شہرت ہو گئی میدان میں تو ان کو پریشانی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا فکر نہ کرو وہ آئیں گے تو مقابلے میں 3000 فرشتے بھیج دوں گا، وہ نہ آئے نہ 3000 اللہ نے بھیجے، اور دوبارہ ان جابر قرض بن جابر محاربی تو 1000 فرشتہ اللہ نے بھیجا ہے، اور دوبارہ وہ حملہ آور ہو ان کے مقابلے میں آپ بہت جھٹ جائیں تو اس صورت میں 5000 کا بھی وعدہ تھا، وہ دونوں چیزیں نہیں ہوئی لہذا صرف 1000 فرشتہ بھیجا گیا، ذکر بھی 3 قسم کی تعداد کا ہے، ہاں جی 5000 فرشتے کا وعدہ تھا، اگر وہ دوبارہ ملا امر ہوں مثال کے طور پر اور تم ان کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، ہاں تو پھر 5000 کا، وہ دونوں چیزیں نہیں پائی گی، لہٰذا 5000 بھی نہیں بھیجا گیا، 3000 بھی نہیں بھیجا گیا، 1000 بھیجا گیا ہے زوم، ہاں ہے زوم، جیم چیے والی ہے یا زے اور وامی، چلیے وما جعلہ اللہ الا بشرا لیقطع طرفا من الذین کفروا یقبضهم فینقلبوا خائبین، تاکہ کاٹ دے اللہ طرفا من الذین، تاکہ یہ تدبیر کیوں تھی، تدبیر الہی تھی، تاکہ ایک گروہ کو اللہ ہلاک کر دے قتل اور قید کے ساتھ، قید کرنے کے ساتھ، چنانچہ 70 کو جنم رسید کیا گیا اور 70 قیدی ہو گئے، اور یکبتہم یا ان کو رسوا ذلیل کر دے تو یعنی قلب و خائبین، پس لوٹ جائیں وہ خیب و خاسر ہونے والے، لوٹ جائیں وہ خیب و یعنی ان کو غصے میں ڈال کے رسوا کر دیں شکست کے ساتھ، فین قلب و خائبین پس لوٹ جائیں وہ خیب و خاسر ہونے والے، چنانچہ ایسا ہوا بڑے بڑے سنادید قریش ابو جال وغیرہ شہبہ عثمان ربیعہ یہ 70 مارے گئے اور 70 نامی گرامی جو ہے وہ گرفتار کیے گئے، اللہ نے مومنین کو اس طرح عزت افزائی کی ان کی اور مشرکین کی اور شرک کو اس طرح فسپا کر دیا، فرمایا لیسا لیسا لک من الامر شیءٌ او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اس آیت کا شان نزول جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے یوں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دانت پوت کے دن شہید ہوا، آپ کے سر مبارک میں زخم ہوا، عود کا کنڈا آپ کی پیشانی میں گھس گیا اور خون بہ رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لا رہے تھے، بی بی فاطمہ دھو رہی تھی لیکن خون بند نہیں ہو رہا تھا، پھر چٹائی جلا کے راس ڈالی گئی، تو اس وقت آپ کی زبان اطر سے یہ لفظ نکلے کیف یفلح قوم شجوا راس نبیہم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو، نبی کے سر کو زخمی کر دیا اور اس کا دانت توڑ دیا، جبکہ نبی ان کو اللہ کی دعوت دے رہا ہے، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لیس لک من الامر شیء، پیغمبر محمد رسول اللہ تم نے تو یہ فرما دیا کہ ان کو کامیابی نصیب نہیں ہوگی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہی ابو سفیان، کیا ہوگا تم ان کو اعزاز بخشو گے اور اس کے بیٹے کو کاتب واج بناؤ گے، سمجھ آئی، اور یہی خالد ابن ولید، کیا ہوگا تمہاری زبان عطر سے کلایا جائے گا، انت سیف من سیوف اللہ، فرمایا لیسا لک من الامر شیء، اختیارات اللہ کے نبی یہ میرے پاس ہے، پاور کل کی کل میرے پاس ہے، کسی کے دل میں ہدایت داخل کر کے کامیاب کر دینا یا اس کو کافری رکھنا اور ذلیل ناکام کرنا یہ میرے اختیار میں ہے، میرے پیغمبر تو اب تمہارے اختیار میں نہیں ہے. اس کے تین دو تین شان نزول ذکر کیے گئے ہیں صحابہ، ایک یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آدمی بھیجے تھے نا پڑھانے کے لیے اور 70 اور انہوں نے دھوکے کے ساتھ شہید کر دیے تھے، تو آپ نے ایک ماہ ان کے خلاف دعائے نازلہ نمازوں میں مانگتے رہے، تو ایک مہینے کے بعد اللہ نے یہ آیت نازل کر کے فرمایا کہ میرے پیغمبر جتنی مرضی دعائیں مانگو، قبول کرنا نہ کرنا یہ میرے اختیار ہے، اختیارات میرے پاس ہیں. اللہ اور مختلف شان نزول، ان میں تعارف نہیں ہوتا، سارے واقعات کے بعد آیت نازل ہوتی ہے تو ان سارے واقعات کے جواب میں ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی رسالہ تفسیر فوض القبیر، رسالہ اصول تفسیر فوض القبیر میں پڑھا ہے، تو فرمایا کل صلاح من الامر شائع، اللہ کے نبی تمہارے لیے امر اختیار میں کچھ نہیں ہے. فرمایا او یتوب علیہم، یا یہ کہ ان پر اللہ رجوع کر لے، جیسے ابو سفیان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، خالد ابن ولید کو اسلام کا زبردست جرنیل بنا دیا جبکہ کافروں کی فوج کا جرنیل تھا. فرمایا او یعذبہم، یا ان کو عذاب دے، فإنهم ظالمون، کیونکہ اب تو وہ ظلم کر رہے ہیں، ظالم ہے. اللہ فرمایا تمہارے لیے محمد بندوں کی تدبیر سے کچھ نہیں ہے، ان کا حکم تو اللہ کی طرف ہے، اللہ جیسا چاہے گا کرے گا، چاہے ان پر رجوع کر کے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے جیسے ان لوگوں کو کیا، چاہے تو وہ کفر پر مصر رہے اور ان کو جہنم رسید کر دے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اللہ اور اللہ ہی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، وہ بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ایمان والو مت کھاؤ سود دگنا تگنا کر کے بڑھا چڑھا کر، اور اللہ سے خوب ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس کے متعلق میں بیان دے چکا ہوں نا کہ ان کی روٹین کے رد کے لیے ہے، یہ نہیں کہ بڑھانا چڑھانا نہ ہو دوبارہ سوارہ تو پھر جائے گا. بتک النار التي اعدت للكافرين، اس جہنم کی آگ سے ڈرتے رہو جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. واتیوا الامر رسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو شاید کہ تم رحم کیے جاؤ. اللہ اکبر کبیرہ. وَأَسْحَارُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. جب صبر اور تقوی کی ترغیب دی تو اب مومنوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے اللہ کی امداد کی، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اپنے بندوں کی امداد کرتا ہے، چنانچہ بدر میں کی. اب اس کے بعد یہ لا جا رہا ہے کہ اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے جلدی کرو، اور پھر غزوائے احد کی تفصیلی ذکر آ رہا ہے جو مسلمانوں کو اس میں فتح کے بعد شکست کا منہ دیکھنا پڑا بوجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کی مخالفت کرنے کے، اور پھر وہ یہ ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہیں. فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، اور جلدی کرو تم طرف اپنے رب کی، رب سے بخشش کی، وَجَنَّتِ النَّوْرَى، سے جنت کی جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کی سی ہوگی، عِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، کیونکہ انسان کے سامنے بڑی سی بڑی وسیع تر چیز آسمان اور زمین ہے، اس واسطے ان کا نام لیا گیا. فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ لوگ جو اللہ خرچ کرتے رہتے ہیں سراء میں اور ضراء میں، وہ لوگ جو اپنے مال آسانی میں اور تنگی میں، شدت میں اور رخاء میں خرچ کرتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ سراء نے آسانی کی صورت میں، یسر کی صورت میں، اور ذرا میں نے اسر کی صورت میں. سمجھائی نا بات کی؟ فرمایا والکاظمین الغیظ، اور پی جانے والے ہیں غصے کو، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے نیکی کرنے والوں کو. ذرا کا معنی شدت اور تنگی، اسرت، اور سرا کا معنی یسر، آسانی میں. ہاں جی، تو فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم فمن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یسروا علی ما فعلوا وہم یعلمون. فرمایا اور وہ لوگ جب وہ بے حیائی کا کوئی کام کر بیٹھتے ہیں یا ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی جانوں پر، تو فرمایا اللہ کو یاد کرتے ہیں اور پس استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کے لیے، اور نہیں بخش سکتا کوئی گناہوں کو مگر اللہ، ولم یصروا علی ما فعلوا، اور نہیں مصر رہتے ہیں اپنے کیے پر، گناہ سے پکڑے نہیں رہتے، فوراً توبہ کر دے. ہم یعلمون، وہ جانتے ہیں، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. یہ وہ لوگ ہیں کہ بدلہ ان کا مغفرت ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جنات ہیں جن کے تلے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور بہت اچھا ہے اجر عمل کرنے والوں کا جو انہیں ملے گا. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کان عاقبت المکذبین، بے شک تم سے پہلے طریقے گزر چکے ہیں، پس چلو اللہ کی زمین میں دیکھو تم کیسے انجام ہوا عاقبت المکذبین، مکذب لوگوں کا جو جھٹانے والے تھے ان کا کیسا انجام ہوا. اللہ کی سنت پہلی امتوں میں گزر چکی ہیں کہ جو باغی بن جاتے ہیں ان کو ہلاک اور اسی سال ان کا کیا جاتا ہے، اور جو اللہ کے نبیوں کے متبعین ہوتے ہیں انہیں کامیابی سے نوازا جاتا ہے. ھذا بیان للناس وھدى وموعظۃ للمتقین. فرمایا ھذا بیان، یہ قرآن، یہ شافی بیان ہے تمام دنیا کے لوگوں کے لیے، وھدى، اور یہ سر چشمہ ہدایت ہے، اور سراسر یہ موعظت ہے، نصیحت نامہ ہے متقین کے لیے. فرمایا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ولا تهنوا، فرمایا کمزور نہ ہو اور غم نہ کھاؤ اس قتل اور عزیمت کا جو تمہیں حاصل ہوئی ہے، غم نہ کھاؤ ذرا لکے نتائج کے اعتبار سے، محال کے اعتبار سے تم ہی بلند ہو، تم ہی غالب ہو اگر ہو تم مومن. یمسسکم قرون فقد مس القوم قرون مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین. اگر چھوا ہے تمہیں زخموں نے تو بے شک چھوا ہے قوم کو بھی زخموں نے، مثل اس کی اور جنگ بدر میں ان کے 70 مارے ہیں کہ نہیں، 70 گرفتار کیے ہیں، اور اس جنگ میں بھی ان کے بیچ آتے ہی موت کا لقمہ بن گئے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا, اور یہ دن جو ہے ہم اس ان کو پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ, اور تاکہ اللہ تعالیٰ بالفعل جان لے دیکھ لے, الَّذِينَ آمَنُوا, ان لوگوں کو جو ایمان لائے, اور پکڑے تم میں سے شہداء, یعنی شہادت کا مقام اور عالی رتبہ بھی دینا مقصود تھا. فرمایا واللہ لا یحب الظالمین, بہرحال اگر تمہارے ستر شہید بھی ہو گئے تو اس کے باوجود اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا. فرمایا ولیما صلی اللہ الذین آمنوا یما کل کافرین, اور تاکہ اللہ تعالی نکھیڑ لے, تمیز کر لے ان لوگوں کی, امتیاز کر لے ان لوگوں کا جو ایمان لائے ہیں, یما کل کافرین, اور مٹا دے کافروں کو, یعنی اللہ تعالیٰ کو ان سے دوستی اور محبت نہیں ہے. بہرحال ایسی ازمائش کے وقت میں منافقین, اور دنیا میں مثال بھی ہو رہا ہے, یا راہ پہ آ جانی ہے یا وہاں پہ آ جانی ہے, اب ان کو تاکہ منافقوں کو ان کے حملوں سے تم بھی جان لو کہ یہ منافق ہے. اب 300 آدمی کو راستے سے عبداللہ بن ابائی جی لے کے آ گیا تھا بھی, اور جو وہاں کچھ چلے گئے انہوں نے بھی اپنی ایسی خواستوں میں رہے والی تاکہ اللہ تطہیر کر لے, ممتاز کر لے منافقوں سے, ویمحق الکافرین, اور کافروں کو ہلاک کر دے. بتدریج کچھ بدر میں مارے گئے 70, اب اس میں بھی 20 مارے گئے, آئندہ جنگوں میں بھی پتا چلے گا. فرمایا فَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, یقیناً تم موت کی خواہش کرتے تھے پہلے اس سے کہ اس کو ملو, بس تم نے دیکھ لیا اس کو, اور تم وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. ہاں جی, ہم اسب تم, اچھا یہ آیت رہے گی, ہم اسب تم ان تدخلوا الجنۃ لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين, کیا تم نے گمان کر لیا کہ جنت میں بھاگ کے داخل ہو جاؤ گے, جبکہ ابھی نہیں جانا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے تم سے جہاد کیا. ویعلم الصابرین, اور ابھی نہیں جانا صابرین کو, یعنی حالی علم کے ساتھ. ویسے تو اللہ کو عدل سے علم ہے نا, وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ, اور بے شک تم دشمن کے ساتھ ملاقات کی خواہش کر رہے تھے, بھائی شہادت کا رتبہ تمہیں حاصل ہو جائے, یہ تاری خواہش تھی تھوڑے جو کمیاں پہلے اس سے کہ تم اس کو ملو, فقط رہ تم ہو, اب تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, تمہاری یہ خواہش تھی, ہاں جی, اور اب تم نے اس کو دیکھ لیا, ہاں جی, وان تم تنظرو, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو جبکہ تمہارے کئی بھائی شہید کیے گئے, ہاں جی, اور قتل کے قریب پہنچ گئے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی نا جبکہ کافروں نے یہ باتیں بھی مشہور کر دی کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. منافقوں نے کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو پھر ہمیں پہلے دین کی طرف چلا جانا چاہیے, تو اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افمات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب العاقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.